الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وازواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق الله. دوستو بزرگوں و عزیزوں، روحانی دوستوں، کچھ نہ کچھ قرآن حدیث سے اسلامی تعلیم کا تذکرہ ہو جاتا ہے. ہمارے لیے سب سے بڑی فضیلت یہ ہے اور بہت بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو دین کامل دیا. پہلے جو دین تھے وہ بھی کامل تھے، نہ ہی تو نہیں کہا جاتا دیتا ہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے تکمیل کی کچھ اور ہی صورت ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی کو دے دیا مکمل تو امت کو بھی پورا دے دیا. اليوم اکملت لکم لکم یہ نہیں فرمایا، کوئی امت نہیں دی. اس کی خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو دین کامل دیا. اب کسی مزید دین کی راستے کی ضرورت نہیں. آج جو جماعتیں پہنچے آ رہی ہیں وہ گویا کہ یہ سمجھتے ہیں کہ دین کامل نہیں ہوا ہے، ہم کو کوئی بہانہ چاہیے. نہیں، دین کامل ہو گیا ہے. ہمارے محدثین ہیں، مفسرین ہیں، فقہا ہیں، کہ پوری پوری تشریح بھی کرنی ہے، تدوین بھی کرنی ہے. ہم کو اس کے تدوین کی ضرورت نہیں ہے، نہ اس میں اضافے کی ضرورت. ایک حدیث ہے الاسلام ہے کہ جو شخص کوئی بدعت کا ایجاد کرتا ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں جو چیز نہیں تھی اسے ایجاد کرتا ہے، تو گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدعی گمان کرتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے پہنچانے میں خیانت کیا. یہ سب خیانت کیا. تم نے جب کچھ پڑھایا تو معلوم ہوا کہ حضور اس کو نہیں جان کر سکے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدعی ہے کہ دین کامل کر کے آئے، تو ہم نے کوئی چیز پڑھایا اگر وہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چیز معلوم تھی مگر انہوں نے بیان نہیں کیا. یہ جو خیانت ہے، جو ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیانت کیا ہے. اس دن آفت کتاب السنت میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہماری اصلاح کے لیے، ہماری تربیت کے لیے کافی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کامل بلکہ اکمل ہے، عقائد کا بھی پورا بیان ہے، شعبے عقائد کو بھی مکمل طریقے سے بیان کیا ہے، توحید کو بھی اور رسالت کو بھی اور قیامت کو بھی، تمام چیزیں جو اصول ہیں سب بیان کیا. توحید مجھے سورہ توحید کی ہے، رسالت کے بارے میں بھی ہے، قیامت کے بارے میں بھی ہے، یہ بنیادی عقائد ہے. توحید، رسالت، قیامت، یہ بنیادی اصول ہیں عقائد کے. یا توحید کے بابے نے کچھ چھوڑا ہم کو سے ڈال سکتا ہے؟ سورہ کلیہ کاف ہو، قلو اللہ وحد، آیت الکرسی، یہ سب توحیدی سلسلے ہیں. پوری پوری بات رسالت محمد رسول اللہ، ان کے صفات بھی بیان فرما دیے، ان کے خدمات بھی بیان فرما دیے، ان کے درجات بھی بیان فرما دیے، کوئی جو چیز ملنے والی وہ بھی بیان کرو. اب کیا رہے گا؟ اور قیامت کے متعلق جو ہے دوستو معلوم نہیں ہے. وہی پوری سورہ قیامت کے بارے میں ہے. سورہ قیامت میں نے کل آیت پڑھی تھی, اللہ سب الانسان کا سورہ جو ہے, میں نے کہا یقین سورہ واقعہ کی ہے نہیں, یہ سورہ قیامت کی ہے. میں سب میں نقش کرتا ہوں برتی ہے اب دن میں نہیں آیا روبات نہیں لگی جو مجھے کہنا تھا یہ موقع بتائیں گے. وہ سورہ قیامت جس کی آیت سورہ قیامت واقعہ کی ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل کرم سے امت کو محتاج نہیں چھوڑا ہے. کتاب اللہ موجود, سنت رسول اللہ موجود, جو کچھ چھوڑا تھا وہ چاہیے کہ اس کو پورا کر دیا ہے. فقہائے کرام نے پورا کیا ہے, تکمیل بھی کیا بلکہ انہوں نے توحید کیا ہے. توحید بہت بڑی چیز, توحید مکمل کرنے کی کوشش کرو. ایک کتاب ابھی آئی ہے اشرت و قواعد دس کے ایسے لوگوں اسلامی حضرت کے لیے, اس کا ہم نے ترجمہ کیا ہے ان شاء اللہ کر جائے. اس کو افریقہ کے بڑی فاروق نے بھیجا تھا تو پورا ترجمہ ہم لوگ دے دیا ہے. اشرت و قواعد دس کے ایسے لوگوں کا الگ یہ کرتا ہے. سب سے پہلے توحید پہ لے آیا ہے, وہ دس اصول جو اصلاح کے لیے بیان کیے ہیں سب سے پہلے توحید پہ لے آیا ہے. معلوم وہاں کی ضرورت ہے سب سے توحید کو لے آئے, اس کی اہمیت ہے سب سے توحید. توحید میں تو کمی ہو رہی ہے, اسی کمی کی وجہ سے شرک کی آفت میں مبتلا ہو جاتے ہیں لوگ. شرک کی آفت توحید کو بہت کیا ہے, رسالت کا بیان کیا ہے. رسالت کی بحث بھی بہت ضروری ہے, اس طرح پر رسالت کے متعلق ہی پختہ عقیدہ بنانا چاہیے. رسالت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کامل تر رسالت. اس جناب کا اب کسی رسول کی ضرورت نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت قیامت تک کی ہے. رضیت باللہ ربا بالاسلام دینا بمحمد نبی, اس پڑھنے کا بھی بہت ثواب ہے. ایمانیات کہتے ہیں رضیت باللہ ربا توحید بالاسلام دینا کمال دین اور رسول پر رسولی رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی. محمد نبی ہے, کامل نبی ہے, مکمل نبی ہے, کیونکہ دین بھی کامل کتاب بھی کامل کوئی نہیں. تینوں چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. تو دین کے کمال یہی ہے جو خود قرآن میں تفصیلیں موجود ہیں. الیوم اکملت لکم دینکم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو عمر کے تکمیل ہو رہی تھی, اس کی آئے جانے ہوئی ہے. اس بنا پر ہمارا دین مکمل دین ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے کہ دین پر ہم سارے قدم رہیں. آج دیکھ لیجیے کہ جو ہمیشہ ہمیشہ سے جو لڑکے بچے جوان دین بچے جو سارا دین اختیار کر رہے ہیں ان کو بہت والی نہیں کیا پٹی پہنی جاتی ہے, سمجھ میں بھی نہیں آتا. یہ تو سمدن ہے نہیں, اس کے باوجود کوئی اس دن میں کون سی کمی نظر آئی کہ دوسرے کی کس کو اختیار کر رہے ہو. اب دیکھیے نئے نئے پیش کیے جا رہے ہیں, کل بدر کے والا رہا تو کل ذرا سے زندہ, کل بدر سے ذرا رہا ہر بدر ذرا رہا ہے اور ہر ذرا رکھ ڈال رہے ہیں جہنم میں جائے گا. کلو بدا سے کلو بدا سے مجھے سیدھا بول دو رہے تھے اس پر کلو بدا سے رلانا ہے کہاں کوئی بدت ایسی نہیں جو سنت ہو. مجھے سیدھا نکی کرتے اس پر کلو بدا سے میں چھوڑ دیتے ہیں وہ کلو بدا سے ہر بدا ذرا رکھ ہے تو اس میں تعویل ویل نہ کرو. اس دن آپ پر بدا بدا سی ہے سنت سنت بھی ہے. اس دن آپ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو بدا سے محفوظ رکھے. بدا عبادت کے رنگ میں آتی ہے, معصیت سے آدمی توبہ نہ لیتا ہے بدعت سے جلدی توبہ نہیں کرتا ہے کیونکہ بدعت کو عبادت سمجھتا ہے وہ تو عبادت سے آدمی نہیں ہٹتا ہے. معصیت کو تو برا سمجھتا ہے جو معصیت کیا کہتا ہے لیکن بدعت بات نہیں ہٹتا ہے. اس طرح پر اللہ سے پناہ میں مانگنا چاہیے, بدعت سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے, اللہ تعالیٰ بدعات سے دور رکھے. بہت بڑی چیز ہے جیسے مارکا جب وہی میں وہاں عمر قاضی صاحب نے میرا شکل مکالمہ ہو گیا تھا, وہاں قاضی صاحب نے کچھ تعریف کر دیا تھا شاید ارے سے, وہاں وہی نے فون کہا کہ آپ نے کیوں تعلیم کیا, کہا سبھی کی ہے کہ بول کے آگے باقی بھی کری جاتی, کہا اہل معاشرے کی تعلیم میں وہ ضرور نہیں جو اہل پیدا کے تعلیم میں ہے, وہاں کاشن کا سب کا جواب رکھ کوئی نہیں, وہ مکالمہ ہے دوستو اہل پیدا اللہ تعالیٰ ان کے ظلمات سے محفوظ رکھے, معاشرت میں وہ ظلمت نہیں جو بدعت میں ظلمت ہے, کیونکہ اس کے اندر چمک دمک ہوتی ہے, نفس کے معافی ہوتا ہے, معاشیت خود طبیعت خراب ہے تو اس سے اس کی کچھ محمودیت یا کچھ مقبول اس کا خود نہیں جانے ہوتا معاشیت میں, کوئی کوئی گناہ کر کے نہیں کرتا ہے میں پھر مشہور ہو گیا, اور بدعت جو کر کے خود ہو جاتا ہے میں اتنا کام کیا لکھا ہے سبینا جو ہوتا ہے سبینا مولا عبدین کا پڑھا میں نے لکھا ہے کہ اس میں حد سے زیادہ روشنی ہوتی ہے, یہ بھی ایک بدعت ہے, جتنی روشنی کی ضرورت نہیں ہے اتنی روشنی, امام میں جتنی امام جہن کی ضرورت ہے اتنی لڑکوں فون کر کے چلا ہوں, اگر اسپیکر کی ضرورت نہیں من لگاؤں تو اسپیکر تمہاری آواز پہنچی ہے مت کرو, اپنا میں راج بتائیے میں کرتا رہتا ہوں, مان میں بھی دے دے رہا توحید. ہمارے یہاں ایک آدمی آئے کہ ہمارا ہماری عورتیں مندر میں جا کے پوجنے لگی ہیں مسلمان, میں نے کہا یہ قبروں میں پوجتے پوجتے یہ عادت پڑ گئی, یہی ہم لوگ منع کرتے ہیں کہ نہ تو قبروں پر نہ جاؤ پوجنے کے لیے, اس پوجنے کے نتیجے وہ ہم مندر میں پوجنے کے لیے چل گئی, چپ ہوئے کام ہوئے, میں نے کہا وہاں بھی وہاں بھی وہ کہہ رہے ہو, وہ یہی کہتے ہیں کہ بدعات جو بدعات ہیں اس کی اس کے تعلق صرف یافتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو توحید خالص عطا فرمائے, توحید واحد اللہ بین التوحید راستہ, اللہ کی توحید اختیار کرو, ذات میں بھی اور صفات میں بھی وہی ذات ہے اور وہی نافع ہے, سارے عالم کے لوگ اگر متفق ہو جائے تم کو نفع پہنچانے پر نہیں جا سکتا جب تک اللہ نے چاہے, ضرور بھی نہیں پہنچا سکتے, سب لوگ متحد ہو جائیں جتنے دنیا مگر اللہ ہی چاہے, اس وقت توحید ہے خالی, اللہ ہم سب لوگوں کو اس کی توفیق دے, پہلے توحید کا سوال ہوگا واحد اللہ بین توحید راستہ, چونکہ رسالت سے توحید کی معرفت ہوتی ہے, رسالت کے ماننا اس کو دل میں آنا اس کی عظمت کو پیش نظر رکھنا سوچنا یہ بہت ضروری ہے, اس کو مل ہی نہیں سکتا کبھی توحید کا جام جس کی نظروں سے پوشیدہ رسالت کا مقام, توحید کے بعد رسالت کرتا ہے لا الہ الا اللہ ایک یوں ہے محمد رسول اللہ دوسرا, تکمیل اس محمد رسول اللہ کے بعد ہوتی ہے, کلمے کے تکمیل سکھل دل کر دی جس دل سے توحید بھی مانتا ہے اور رسالت کو دونوں ساتھ کرتا ہے, محمد رسول اللہ اللہ کے رسول ہے, کامل رسول ہے, دین کامل لے کر کے آئے ہیں, شفاعت کبریٰ سے مصرف ہو کے مقام محمود کو حاضر ہے, یہ سب رسالت کیا تھا, اللہ تعالیٰ نے ہم کو دین بھی کامل, رسول بھی کامل, کتاب بھی کامل, سبھی کامل ہے, اب یہ مر کو سکوں دین رکھوں اتمم تو آلے چننے والی بدلتی تو لفظ اسلام دینا, رسالت بھی ضروری ہے, توحید بھی اور قیامت, ان دونوں کے ساتھ بہت سے لوگ قیامت کے مرغے کے ہیں یا ہو چکے ہیں, کب یہ سر ذریعے کرتے ہیں کوئی ایسے ہی چلتا رہ جائے, ہمارا عقیدہ یہ ہے یہ پہلے بھی نہیں تھا بعد میں نہیں رہے گا, اس زبان بغیر ہے العالم متغیر وکل متغیر حاکم پر عالم حادث ہے, مندی کی بات مندی کا نام پڑھے گا العالم متغیر وكل متغير حادث والعالم حادث عالم حادث ہے قدر نہیں ہے اس بنا پر اس لیے اس وقت کے جو وجود ہیں چند نہیں بات کیا ہوگا دس منٹ کے بعد کیا ہوگا کوئی نہیں کر سکتا ابھی زلزلہ جو آئے تھا جا کر پہنے اس ہاؤس کا پانی سرک رہا تھا نہیں دیکھ رہے کہتا ہے کہ دس ساکن بیٹھا ہوا ہے پانی ساکن ہے ہی نہیں تھوڑی سی حرکت نہیں کتنا متغیر ہو گیا اس بنا پر اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو قیامت پر بھی یقین کامل عطا فرمائے تو عقائد کی بحث کو بھی قرآن نے کیا ہے کتاب نے کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے تو عقائد کے اعتبار سے بھی کام ہے اور عبادات کے اعتبار سے بھی کام ہے ایسی عبادت کسی امت کو نہیں دی گئی خود نماز ہے تلاوت ہے ذکر ہے کئی چیز کی عبادتیں ہیں یہ تراویح ہے معلوم بڑی امتوں میں تراویح نہیں نہیں نہیں کرتا یہ سب کیا ہے یہ اس دین کی تکمیل میں سے ہے کہ رمضان میں ایک دفعہ جمع ہو کر کے پورا قرآن ختم کر دیا کرو اور کہیں کہیں ثابت نہیں ہوگا یہ بھی ایک کیا ہے دین کا مسئلہ ہی ہے دین کا ایک حکم ہے کہ رمضان میں جمع کے ہی دماغ سے پورا قرآن ختم کر دیا کرو اور واقعی اتنی توجہ ہوتی ہے کہ قرآن کے ختم کرنے کی میری خواہش ہوتی ہے ہم جیسے لوگ چاہتے کہ کوئی آئے پھوٹے نہ پائے لیکن کیا بتایا جائے اٹھتے اٹھتے الحمد للہ سب ختم ہوا شروع کر دیتا آیا کہا بھی کچھ نہیں جو دریا میں پیسے دے دیے تربیت ہے وہ بھی ایک مسئلہ ہے ہمارے فقہا نے جب اس کو بنایا ہے بیان کیا ہے کہ اس کی دین کی تکمیل میں یہ بھی ہے کہ راحت بھی پہنچاؤ چاہ کے کہا بھائی بیٹھ جاؤ راحت لے لو ہمارے یہاں سے چار روپئے ٹوٹتے تھے پانچ چار روپئے کا تھا چار روپئے سے پیسے سے پکا کرایا جاتا ٹوٹتے تھے اتنے نام سے اب یہاں اٹھتے اٹھتے آگے آئٹ ہو جاتی اور ادھر ختم ہو ہمارے ختم میں کئی آج کا کمی ہو جائے گی اللہ میں ایسے ہیں اٹھتے اٹھتے آدھی آئے روبو آئے سب ختم ہو جائے گی دین کی تکلیف ایک مرتبہ جمع ہو کر کے پورا قرآن سن لو دس توجہ سے سنو عبادت سمجھ کے کرو اللہ کی عبادت ہے اللہ کی عبادت شرافہ ادب ہے خوشبو ہے خضوع ہے اسی پوچھی تو کرو قرآن کو سنو نہ سمجھ میں آئے سمجھو کہ خدا کا کلام سوچو کہ ہارا کلام و ربی میرے رب کا کلام پڑھا جا رہا ہے اتنا تو سمجھ سکتے ہیں ہر آدمی سمجھ سکتا ہے ہارا کلام و ربی میرے رب کا کلام ہے حضرت اکرما ابو جہل کے صاحبزادے ایمان لائے لکھتے ہیں جب قرآن اٹھاتے تھے اور کہتے تھے کہ ہارا کلام و ربی میرے رب کا کلام ہے بے ہوش ہو جاتے تھے وہ اکرما جو ابو جہل کا لکھتا ہے جب اسلام میں آیا تو اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا مقام کیا ابو جہل اپنی جہالت میں کام لی اور یہ اپنے ایمان میں اور فراست میں کام لی کیونکہ تو حضور کی خاندانی کی تھی وہ مارتے وہ ملکات وہ تھے ہی کمالات دوسری طرف کمالات ہو جا رہے تھے ابو جہل کی دوائیں لیکن ان کے لڑکوں میں ان کے دوسرے وہ کمالات موجود تھے اس طرح پر کمالات کو جہاد میں بھی گئے جہاں وہ جہاز میں گئے تھے سعودی عرب کے ادھر ایک ملک میں گیا ہوا کہ ابو جہل یہاں سپہ سالار ملک کا ابو جہل کے لڑکے اکرما سپہ سالار رکھ کے وہاں شہدا کی قبر بھی ہے وہاں ایک مسجد بھی ہے بہت پرانی صوفی افسرہ جو وہاں پہ ہے ان کے لڑکے لے گئے ہیں ابو جہل کے لڑکے وہ سپہ سالار رو کر کے آئے یہ خدا کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے دین دیا اللہ تعالیٰ نے ایمان دیا یہ اللہ تعالیٰ دے ایسا ایمان جو صرف سالان بنائے گئے ملتدین کے سرکوں بھی دیے گئے تھے ملتد مرتد ہوئے دعا لوگ ان کے سرکوں بھی دیے گئے تھے وہ مسجد بھی پرانی تھی میں گیا اس میں لا کر چکے ہیں بہرحال میں دوستوں ہاں کلام رب یہ عقیدہ رکھو کہ یہ رب کا کلام ہے مکمل کلام ہے کوئی اس کے اندر خلل نہیں ہے کوئی اس کے اندر کمی نہیں ہے کوئی اس کے اندر عیب نہیں ہے یہ ایمان رکھو ہاں کلام رب یہ میرے رب کا کلام ہے کوئی اس کے اندر قصور و خلل نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہے کتاب پر ایمان لانے کے لیے کوئی کوئی توفیق ہم کو دے. بعض لوگ پڑھتے ہیں کہتے ہیں ارے کیا ہے کیا ہے تمہارے اوپر کھلا نہیں رہ جا ڈر ہے جس کا مزے خراب ہو سکتا میرا اب ایسے خیال کو مزہ ملے گا دیکھیے زبان کا مزہ ہی خراب ہو جائے بیماری سے تو خمیرا آپریشن کرنا لذیذ ہوتا کھائیں گے نہیں کر سکتا بہت خوب لذیذ ہوتا خمیرا آپریشن نہیں کچھ پتہ ہی چلے گا کیا ہے کیا ہے بھائی کہیں سب دیکھا کیجیے وہ کہیں سب دیکھا کیجیے کہاں تمہارا مزہ خراب ہے سر وہ نیم کی پتنی کے لیے کر دیں گے مزہ خراب ہے تو ان کو میٹھی پان بولے رکھتے نیم کی پتنی یہ سب لکھا ہوا ہے کہ جس شخص کو ایمانی باتیں اچھی معلوم ہوں اور ایمان کے خراب جو باتیں بری معلوم ہوں یہ صحیح ایمان ہے ایمان نہیں ہے ظاہر دائی کا ٹھیک ہے ایمانی ذائقہ اس کو درست رکھنے کی ضرورت ہے ہمارا اللہ نے یہ کیا ہے آپ باقی رکھیے اس سے جو ان کے جزیات ہیں ان کی بھی قدر کیجیے. ایک بزرگ تھے انہوں نے تربوزہ نہیں کھایا تربوزی کیا تربوزہ تربوزہ کہا کہ ہم کو نہیں معلوم کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کھایا ہے نہیں کھایا. حضرت مولانا ابوالکلام آزاد لکھا ہے کہ وہ ثابت ہو یا نہ ہو ان کا عشق سنت نبی تو معلوم ہو گیا اتنا تو معلوم ہو گیا کہ وہ گرو عشق نبی میں سرکار تھے. خربوزہ زندگی میں نہیں کھایا اس لیے کہ ہم کو نہیں معلوم کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھایا نہیں کھایا یا کس طرح کھایا. یہ بڑی بات ہے. اب اتنے سے بڑے لوگ پڑھے لکھے ارے سنت ہی تو ہے ایمان کی خیر بناؤ من کہاں من حسن جو سنت کے بارے میں تعاون کرے گا وہ فرض کے بارے میں تعاون کرے گا جو فرض کے بارے میں تعاون کرے گا وہ خود کے سمے میں قریب ہو گیا ہے. خود عزیز میں لکھتے ہیں سنت کے بارے میں تعاون نہ کرو سنت یہ تو ہے ہمارے بخار جس کو سنت کر دیا تو سنت سمجھو عقیدہ رکھو اسی سے ترقی کرو گے یہی تو ہم لوگ کا کام ہے. اتنے بھی فطور اگر ہو تو بتائیے کیسے ترقی ہوگی مقامات کے سلوک کیسے تر سلوک کے مقام ادب عقائد سب سے پہلی بنیادی چیزیں توحید وحدت اللہ بین التوحید راستہ رسالت حضور کی رسالت سب سے بالا تر ہے سب سے اعلیٰ ہے. نفس رسالت میں شرکت ہے لیکن جو عروع رسالت ہے وہ حضور کو جو حاصل ہوگی وہ حاصل ہوگی. اللہ ہم سب کو اپنے رسول کی شناخت کی ان کے پہچان کی ان کے کمالا کے پہچاننے کی توفیق پر عطا فرمائے. رسول ہم کو بڑی ہم تو پڑھتی ہی ہیں والد شرف ہمارا موضوع ہی ہے اس کے زمرے میں احوال شرف بھی پڑھتا ہوں. بہت سے بزرگ ایسے ہیں جو حضور کے نام سے تین رونے لگتے ہیں ہم لوگ کہاں جاتے ہیں اتنی محبت حضور سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے نہیں رونے لگے اپنے متاثرین جبھی میں نے پڑھا مجھے بہت ہی برت سمجھا اللہ ہم بھی انہیں کے شاہدوں میں سے ہیں انہیں کے پاس والے ہم لوگ بھی کہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آتا ہے جب شریف بھی نہیں پڑھتے نبی کی سنتیں آتی ہیں ان کے تعلق سے آگے بڑھ جاتے کیسے پڑھتے ہو یہ سنت جو ہے سنت سمجھ کے کرو گے یہ عبادت ہوگی اور حضور کی سنت سے تم اتباع کرو گے تو اللہ کو یہ پسند ہوگی جنت میں بھیجے جاؤ گے. اجرافت رسالت اللہ تعالیٰ توحید معرفت رسالت نبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل الرسول ہے اشرف المرسلین ہیں اللہ نے ان کو دے دیا اللہ نے رفض اللہ کی میت موسیٰ علیہ السلام نے بہت جان بوجھ کے جب ہو جائے گی کہا نہیں یہ نبی کو ہم نے محمد کو دے چکے ہیں یہ خدا کے لیے تقسیم میں خدا بتی لال فضل اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہم کو بھی یہ فضل ملا کہ نبی کو جس سے کامی دین ملا ہم کو بھی کامی دین ملا اليوم اکملت لکم دینکم وہ آسمان تو خالی نبی پر نہیں کیا ہے بلکہ نعمت کو جو تمام کیا ہے امت محمدیہ کے لیے بھی کیا ہے جیسے امت کے لیے اليوم اکملت لکم دینکم بنت علیکم نعمتی رضیت لکم لسانی رضیت لکم لسانی نذیر باللہ رب بن گئی جو میرا بہت پسند ہے. کسی موقع پر صحابہ نے حضور سے کہا پرام پوچھ گئے نذیر باللہ رب بن. کیا یہ سلوک نہیں مانا؟ سلوک یہ بھی سلوک ہے. ہمارے سید شہید جو ہے لوگ جمع ہوئے اسے بادشاہ مارا نہیں تھا جو ہمارے جیسے جیسے کہ عام لوگوں کو بھی تھے. لوگوں نے کہا تھا گئے وہ جو سلوک طے کرنے کے گئے دیکھا تو وہاں کثرت ہو رہی ہے گھوڑ دوڑ ہو رہا ہے مشہور ایک دوڑ کی. کسی نے کہا یہ کوئی خان کا کوئی خان کا ہے یہ جو دوڑ رہے ہیں لوگ ورزش کر رہے ہیں یہ کوئی خان کا ہے. سید صاحب سے کسی نے کہا کہ وہ لوگ کہتے ہیں کیا ہو رہا ہے؟ سید صاحب نے کہا سلسلہ کشتی سے اہم بزرگ شاہ عبد الرحیم موجود ہے جانے سے پوچھو اتنے بڑے آدمی شاہ عبد الرحیم جب توجہ کرتے تھے کہ دوست کو شادی بے رجوع کی جاتا ہے ایسی توجہ کے لیے لیکن سید صاحب سے رجوع کر دیا انہوں نے تو سید صاحب نے کہا کہ جا کے مولانا اپنے حاجی عبد الرحیم سے پوچھو کہا کہتا ہے تمام تصور کے مقامات اس وقت کسی سے طے ہوں گے بتائیے اس وقت یہی کام ہے. اللہ تعالیٰ نے بزرگوں پر کمال حاصل کیا تھا مقامات کے شروع لکھا ہوا ہے کہ تبت کی ایک جماعت آئی سید صاحب خدمت نے ان کو کچھ تھوڑی تعریف کیا توجہ دیا سرشار ہو گئے ان کو خلافت دیا اور تبدیلی کے لیے دے دیا. یہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی توفیق ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دین کامل دین ہے ان کے اتباعی میں ولایت ہے ان کے اتباعی میں قطبیت ہے اس سے ہٹو گے کچھ نہیں رہ جاؤ گے. سادہ بہت بڑی چیز ماں محمد احمد صاحب کا شعر بہت اچھا ہی ہے وہاں بول پائے اس کو مل ہی نہیں سکتا کبھی توحید کا نام جس کی نظروں سے پہنچی در سادت کا مقام. تیسرا کیا ہے؟ قیامت ہے. قیامت جاتی لگی باقاعدہ مستحضر کرنا چاہیے ادھر سماؤں شکر و اجل ردہ محمد و ادھر ارد مدت و القت معافی ہے وہ تفصیل جو کل زمین ابھر دے گی یہ زمین سب دن ابھر دے گی. کوئی چیز جو دفینہ ہو جائے خزانہ جس کے لیے بڑی کوشش ہو رہی ہے دفاع نکالنے کے لیے وہ سب آگے آ جائے گی کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوگا. گادی اٹھنیاں گھومتی رہیں گی کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. تھوڑا چاہیے سامنے ہوگا کوئی زکات دینے والا نہیں ہوگا. یہ جس کی اتنی وقت ہے سب مر رہے ہیں کیا کیا ہو رہا ہے اس کی یہ وقت اللہ دکھا دے گا اپنے دن. جس کی وقت ہوگی ایمان کی وقت ہوگی اور دین کی وقت ہوگی اللہ کو تعلق بس اور کسی وقت نہیں نہ سونے کی وقت نہ چاہیے بیوی بچے بھی سب یہ اونچی جو اتنی محبوب ہے انہوں نے مثال کیا انہیں کی کیونکہ عربوں کو اونٹنی بہت زیادہ محبوب وہ بھی گاڑی اونٹنی دس سال کی گاڑی دس مہینے کی بہت اس کی حفاظت وہ لوگ کرتے تھے اونٹنی کی دس سال کی دس مہینے کی گاڑی اونٹنی گھوم کے کوئی پوچھنے والا نہیں. دوستو قیامت آنے والی ہے. آنے والی کس سے جانی جائے گی؟ جان سے ہی جانے جائے وہ تو آنی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس دل کی تیاری کی توفیق میں مذہب ہے. پسینے سے اتنا ہوگا کوئی یہاں تک بھی جائے گا کوئی یہاں تک بھی جائے گا ڈوب بھی جائے گی ایسا ایسی گرمی کتنی معمولی لو ہے پریشانی ہے کہ نہیں ہے اب ایسی ویسی سب ٹائم اسی گرمی سے دور کرنے کے لیے وہ گرمی ایسی ہوگی پسینے سے تر بدر کیا ڈوبنے لگیں گے پسینے سے. ہاں جس کا ایمان قوی ہے اللہ اس کے دل میں پالن بتائے گا شم سکوں وہی در نجوم قدر وہی در جبال سویرت وہی در اشار پترت وہی در بہت ہو جرت وہی در بہار سوچرت وہی در پوت. ہمارے مالا سید علی شاہ اسی کو بات کرتے رہتے تھے. علی شاہ سید علی شاہ بہت بڑے آدمی ہم لوگوں کے شیخ وہی بن رہے تھے. آزم گھر پرتاپ گھر سلطان پور کے شیخ وہ تھے باہر ہی رہ گئے. مولانا محمد احمد شاہ کرتے تھے کہ جمعہ کے بعد بیٹھتے تھے یہی صورتیں پڑھتے تھے قیامت ایسا پیار کرتے تھے جماعت قیامت سامنے آئے گی. سارے کرامات سے اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ ان کو بڑھا دیا. کسی میزانی والے سے ملتے نہیں تھے एक अफसर का जाना हुआ उनको शहादत देने के लिए, शहादत में पेश किया, जमीन थी कोई, क्या मैं उसका मुंह नहीं दिखूंगा हाथ का, वो बेदारी वाला है, कहा क्या होगा, और वो बैठा रहे नहीं कुर्सी इधर तक गए, कहा देखो वो जमीन हिंदुओं की मुसलमानों की नहीं है, फैसला तब हिंदुओं ने कहा कि नहीं सब चाहिए, मैं अब मैं अब जमीन मुसलमान को देता हूं, लेकिन रुक नहीं किया उसने ऐसे, लेकिन बयान क्या करते थे यही पढ़ते थे, और असल मत ऐसे बैठ रहे थे अजीब शांत थे, अब नहीं क्यामत बात सुंदर नहीं सूर्य पढ़ने के बाद कहते थे बहुत अल्लाह ताला ने बयान फरमाया कुलूब को क्या क्या हिला दिया, बहरहाल अल्लाह कयामत का यकीन भी जरूरी है, अकायद का यकीन पूरे पूरे अकायद है, इबादात की बात देखिए नमाज है, रोजा है, कुछ भी है या ये लेकिन आम कुछ वाले वो श्याम जमा कुछ वाले नजीन ने कभी सब कुछ आ गया है अल्लाह, नमाज की तफसील, ज़कात की तफसील, तमाम तफसीलात मौजूद है, इबादात की भी तफसील मुकम्मल है, इसी तरीके से मेरे दोस्तों मुआशरा की भी तफसील मुकम्मल है, आदाब मुआशरा दूरा गुजरात में आदाब ही ज्यादा बयान किए गए हैं, आज इन आदाब का लिहाज नहीं किया जाता, जिस तरीके से अकायद हमारे काबिल तवज्जो काबिल अमल है, इबादत इसी तरह मुआशरा इसी से ही मजहब बनता है, मुआशरा आदाबी से उसकी तमीज जो होती है, सही मालूम शनाख जो होती है उसके आदाब से होती है, अब आदाब की तरफ से बेतनाई हो रही है, बहुत अफसोस की बात है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आदाब पर पूरी मेहनत किया है, जैसे अकायद पर मेहनत किया है आदाब पर मेहनत किया है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने दस्तखान था, एक साहबजादे थे वो बढ़ के ले रहे थे खाना डर के उचक के रोक दिया, देने के बाद में रोक दिया, कहा कि बच्चे दाहिने हाथ से खाओ, हाथ धो लो, सामने से खाओ, ये आदाबी जो है खाने के आदाब, जैसे नमाज के आदाब सिखाए सबने बैठे कदम तो सर ले नमाज के आदाब, उसे खाने के आदाब सिखाए, पहले बिस्मिल्लाह कहो, दाहिने हाथ से खाओ, अपने सामने से खाओ, लोकमा छोटा कर लो, इस तरह ये सब आदाबी जो है कितने लोग सिखाते हैं, हम तो दूसरे कौमों के आदाब सीखे आ रहे हैं, कारीगरों से रेडियो से ऐसे आपके माँ बाप को पूछते ही नहीं कि इस्लामी अकायदा इस्लामी आदाब सिखा करें, उसकी अहमियत भी खत्म हो रही है, जब उसकी अहमियत खत्म होगी तो तुम्हारी भी अहमियत खत्म हो जाएगी, आदाब है ये मुस्ताहब है, एक साथ तरावी में हम लोग मदद से पढ़ा हुआ था, उसने सना पढ़ी है पूरी तरावी में सना नहीं पढ़ा उसने, किसी का सना कहा कोई जरूरी मतलब मारी क्या कहा उसने सना, अब सुनत है कि सना पढ़ना सुहाने के साथ नहीं पढ़ा, जब हुफाज का ये हाल होगा कैसे तरावी बचत होगी और आज के सुनने में कैसे सुख दूर मिलेगा, सर्द तिरावत नहीं किया पूरा पुराना सर्द तिरावत नहीं किया, क्योंकि हाफिज उमूमन उनको मसला नहीं बताया था, जाहिर की जाहिर बिल्कुल अजहल हो गया, जब तुम्हारा इमाम अजहल होगा तो नमाज जाना अजहर की खराबी होगी, कुछ नहीं बात इनको सर्द हो गई भी नहीं, इनको सर्द तिरावत गई भी नहीं, क्या बरकत होगी तुम्हारी तरावी में, अल्लाह ताला इन आदाब से भी हमको मुरस्ता कर आदाब के लिए, हमने अपने लड़के को यही भूख की याद आ गया है, तो हमारे घर सामने सड़क है बहुत जबरदस्त देखा है धूप भी रहती है, तो वह लड़का अजीत हरेश्वर राय में है, उसे अपने किसी बड़े आदमी से कहा कि बागवा के बैठ गया, मैंने देखा कि सड़क पर पानी पी रहा है, मैं गया तुमने कहा एक उसे ब्याह किया उसे मुझे याद भी नहीं है, उसने बात कि हमारे अब्बा ने सिर्फ पानी पीने पर हमको पीछे बमा रखता है, कहा सड़क पर पी रही ये रसी नदी खराब खड़े पीने ये सुनने के खिलाफ और तीस आदमी ज्यादा में पीने ये चाहेगा इनके खिलाफ प्राप्त होते उसे कहा इस पर मारा तो तुम्हारे पर कहा हम मारा था हमको वो कुछ हो गया तो मुझे भी ख्याल हुआ कि शायद इन सुन्नतों की पाबंदी अस्सलाम वालेकुम अब्दुल सलाम ओ अब्दुल रहमान व अतिम उत्तम व अब्दुल सलाम तब तो ज्यादा भी तो है ओ अब्दुल रहमान ये तो फरीदा है लेकिन उसके बाद आदा प्यार हो रहे हैं ओ अब्दुल रहमान व अतिम उत्तम व अब्दुल सलाम तब जन्नत बेसराब से अंतिम पहुंचा ये बुलाता है सारी इबादत पर बस नहीं किया बल्कि आदा को भी रह किया ओ अब्दुल रहमान व अतिम उत्तम वह अफसुस सलाम इर्शाए सलाम ये आदाबी तो है तो सचिय से मुकदस है कामिल है अकायद के लिबाज से भी और अमाल के लिबाज से भी इबादात के लिबाज से भी मामलात के एतबार से भी कोई इसके अंदर कसर नहीं है कोई इसके अंदर कमी नहीं है अब हम न माने न समझें अरे ये सुन्नती तो है अरे सुन्नत कहते हैं कि ना छोड़ो के सुन्नत को वहां पता चलेगा सुन्नत के तर्क पर क्या जा रहा है सुन्नत की पाबंदी बहुत हमारे बुजुर्गाने दीन एक दफे अमली में खड़ा नहीं किया सर कुछ हजरत कुछ दिन पक्ष आज काशी गवाते हैं उन्होंने खड़ा नहीं किया और तो जाते भी ज्यादा जैसे खड़ा रहे पर खड़ा नहीं किया इलाहाब हुआ कि मेरी नबी की मोहब्बत का तुम दावा करते हो और उसकी सुन्नत को तर्क करते हो अगर बात किसी असुन्नतुल जरिया किसी ये है उसने ये वाक्य लिखा हुआ है कि तुम हमने हमारे नबी की सुन्नत का दावा करते हो उनके इसका और उनकी सुन्नत खलाल न करने पर हाथ नहीं हुआ खलाल न करने पर इलाम हो गया तो सुन्नत के बड़े आदाब हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज आपको भी सिखाया है इस जना पर एक सहाबी से कहा एक काफी है बड़ा आदमी उसने कहा कि तुम्हारा नबी तो वो है कहा उसने एतराज के तौर पर कि तुम्हारा नबी तो वो है जो आमदस लेने का भी ठीक घर सिखाता है तब यह कहा था उसने कहा तुम्हारा नबी वो है कि आमदस लेने का भी यहां पर घर है आपदा लेने का हजरत हमारे बहुत बात करते थे तुम्हारा नबी वह जो आपदा लेने का भी जन सिखाता है वो सहाबी अबू बकर सिद्दीक वगैरह नहीं थे मामूली आरामी थे उन्होंने जवाब दिया बेशक हमारा नबी इसकी तारीफ करता है कि चाहे हड्डी से सिजदा न करो बाएं हाथ से करो हड्डी से न करो गोबर से न करो ये चीज सिखलाने की है इस राह पर खुद उन्होंने फरमाया कि मैं तुम्हारा बाप हूं इस वजह से तुमसे ये कहता हूं कि हड्डी से इस्तेमाल करो क्योंकि पहाड़े मकान पर तक हो जाएगा गोबर से इस्तेमाल ना करो क्योंकि इसकी वजह से नजासत पर फैल जाएगी तो उन्होंने कहा कि बेशक हमारा नबी यही कहता है कि ये कहता है दाना से इस्तेमाल करो बाल इस पर शाह अनवर साहब ने लिखा है कि एक आराधी ये जवाब दे रहा है और पूरे देश की हैसियत को बयान कर दिया उन्होंने दस दस में कहा उन्होंने ये कहा ये तो शरीयत का कमाल है और शरीयत का जमाल है कि कोई चीज ऐसी नहीं है जिसमें नबी की तारीफ मौजूद ना हो ये तो नबी के कमाल की बात है तो जो चीज तौहीन की थी उसको उलट करके तकलीफ की कर दी कहते ये जवाब अला उसलूबी अजीम था चौथा दिन ये जवाब अला उसने जो चीज तंग थी हमारे ऊपर उसको उलट दिया हमने इसी को क्या कहते हैं जवाब अला उसलूबी अजीम कि जो अपने ऊपर जो इल्जाम आ रहा था उस इल्जाम को दूसरे पर थोप देना एक सहाबी मामूली ने फर्क किया उसको क्योंकि दिन को चीजें देते दिन के अजमत उनके दिल में थी आज हम लोगों को भी अपने सुन्नतों की भी कदर करनी है जो हुजूर ने हमको आप दस लेने का ढंग सिखाया है उसको भी मालूम करने की जरूरत है कैसे हम मस्जिदों में आने और कैसे बदलो खराब में जाए मस्जिद में आने का भी ढंग सीखो जाने का भी ढंग सीखो बैतुल खला में जाने का भी ढंग सीखो आने का ये सब इबादत हो जाएगी छोटी सी उम्मत है शिकायत किया है उम्मत मोहम्मदिया ने उम्र की पहले लोग बड़ी बड़ी उम्रें होती थी तो ये होता था अब क्या है ایک راضیہ تھا زیادہ. اسی طریقے سے یہ چیزیں جو ہیں حضور نے جو بتایا ہے کہ یہ بائیں پیر سے جاؤ گے یہ دائیں پیر سے یہ تمہاری تمام امت کی کمی کی تلافی کر دے گی. یہ چیزیں اس سنتوں کو عمل تمام اعمال مقدمہ کی تلافی کر دے گی. سنتوں کا اہتمام, مسجد میں آنے جانے کا اہتمام, گھر میں سونے, اس طرح سو میرے دوستو, آئے کر کرسی پڑھ لو, محبت البین پڑھ لو, یہ کوئی مشکل نہیں ہے. ابھی اتفاق میں میں گلاب اٹھایا میں لے آیا ہوں, تو کتنی دعائیں ابھی پڑھ گیا, پانچ منٹ کے اندر کتنی دعائیں ابھی میں پڑھ گیا, تو دیکھا ہوگا سب پڑھ لیا میں. بسم اللہ الہ الا اللہ یہی تو دعا ہے جو سب کے لیے نبی کے لیے وہی امت کے لیے, کوئی نیا نہیں. ابھی پانچ منٹ کے اندر میں تو بتاؤں کتنی ضروری دعائیں پر وہ سب آ گئے. اس طرح پر اس کا اہتمام ان شاء اللہ اگر ہم کریں گے تو ان شاء اللہ آفات اور بنیاد سے خود بھی محفوظ رہیں گے بلکہ پوری امت محفوظ رہے گی. ایک آدمی اگر دل سے پڑھے گا تو کیا اس کو آفت سے اللہ بچائے دوسرے گڑے میں؟ اللہ مینا نہ جو آدم ابھی جو ہو رہے ہیں وہ نہ ہو تو تک میں ضروری پھر ہی اندر ابھی کل مجھ سے کہا ہے آدمی جی کو پڑھا میں کہا میں بڑھتا ہوں کبھی کبھی آپ کے بھائی جن ہیں اسوں سے بھائی کبھی مجھ سے کہا مولانا اس کو کچھ بتاؤ پڑھے تب محفوظ رہیے گا. آج تو محفوظ ہے یہی پڑھتے ہیں اس وجہ سے محفوظ ہے میں نے پوری توجہ ہے دوسری قوم کے لیے. اللہ مینا نہ جانے وہ پھر جو ہو رہے ہیں وہ نہ ہو تو تک میں ایشور پھر ہی اندر جانے ہیں. اب اللہ مینا اس وقت چاہیے جہاں بھی لوگ پڑھیں وہی کہتے ہیں ہم تو سب جانتے ہیں ہم کو پڑھنے کی ضرورت نہیں تو بتاؤ جائے گا. اللہ مینا نہ جانے وہ پھر جو ہو رہے ہیں ورنہ اردو جو ہے ہری اندر ہے. اللہ میں نہ جائے ذہن کے مقابلے ہم آپ کو پیش کرتے ہیں کوئی مقابلہ اللہ سے ڈر رکھتا ہے. اللہ مینا نہ جائے ہوتی ہے امور ہی نہ اردو میں شروع ہی بھی شروع سے ہم پناہ مانگتے ہیں. جو اللہ کے پناہ میں آ جائے گا تو اس کا بال بیٹا ہو سکتا ہے. اس طرح باپ کو اللہ کے پناہ میں آنا ہے. لا الہ الا اللہ کسی حدیث ہے چاہے غریب ہو ارے لا الہ الا اللہ فکری ممن دخل کا نام ہے. لا الہ الا اللہ یہ میرا فرا ہے جو اس میں داخل ہو جائے میرا پڑ جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان باتوں پہ یقین پیدا کرتا ہے. میں نے ظاہر کا آداب المعاشرہ کو بیان کرنا چاہا تھا وہ بھی ہو گیا کچھ نہ کچھ کہ آداب کی رعایت کرو, آداب کو کم سمجھنے کے نقص ہو. جو ہمارے مشاعر میں آداب بیان کیے ہیں قرآن اس طرح پڑھو درمیان میں یہ کرو درمیان میں یہ کرو مجھے اس پر ہے کہ درمیان میں اتنا پانی سے دوا پیا میں نہیں پی سکا سب کھڑے ہو گئے کہیں میں نے نہیں دیکھا تھا. اللہ تعالیٰ جب ان مراکز میں سنن کی اتباع نہیں ہوگی ہدایت نہیں ہوگی تو اور کہاں ہوگی وہ اچھا بتائیے اور کہاں ہوگی ہم کس سے مطالبہ کر سکتے ہیں. اس بنا پر میرا حق حق بن جائے گا میں نے پھر آنا بیکار کر لیجیے پھر آؤں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان سنن پر اور ان آداب پر عمل کرنے کی توفیق دے. فرائض اور واجبات جو ہیں صحیح نہیں ہے ہم فرائض واجبات سمجھ نہیں کر رہے ہیں. سنن والا من دہا مرا بھی سنن یہ الفاظ وجہ دیکھیے گا جو آداب کے بارے میں تحاون کرتا ہے وہ فرائض کے معاملے میں تحاون کرے گا اور جو تحاون کرے گا فرائض کے بارے میں وہ کسی سر پر پہنچ جائے گا. اس کے ایمان کا پھر سے کوئی چیز نہیں. اللہ تعالیٰ ہم کو بھی عمل کی توفیق دے. آپ حضرات کو بھی ہمارے سے متعلق ہی کو بھی ہم سب گناہ گار ہیں بیمار بھی ہیں گناہ گار بھی ہیں ہمارے گھر کے بیٹھے پڑا جاتے ہیں بڑا بیٹھا تھا بکوں آتے تھے ہم بٹور ان کا انتقال ہو چکا گھر میں کا انتقال ہو چکا دعا کیجیے اور جو صحت و عافیت کے ساتھ رہے ہیں اور دین پر گامزن رہیں اللہ سے تعلق اللہ سے نسبت قائم رکھے یہی دائمی ہے کسی کا تعلق دائمی نہیں ہے نہ بیوی کا نہ بچوں کا یہ وہ تعلق دائمی اللہ اس تعلق کو برقرار رکھنے کی ہم سب کو ضروری ہے. اسی کو نسبت کہتے ہیں اسی سے تعلق رکھتے ہیں اسی سے محبت و معرفت اللہ ہم سب کو ضروری دے آخر دعوانا اور الحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا اللہ Allah Taala. Hamba sendiri dua pasinya Allah Taala untuk makhluk terbaik. Orang dan sendiri kesulitan berkata, ulo kudu musafir terbaik. Ada dua orang موجود ہیں Allah تو شہد و عافیت عطا فرمائے اور اپنے پابندی کی اپنے اتباع کی سنت کی اتباع کی برکت سنن و عادات کی اتباع کی توفیق برکت فرمائے اللہ اپنے محبت نسبت سے تفرا فرمائے علم لا شریف کے مہینے کی برکت سے قرآن پاک کی برکت سے ان میں صالحین موجود ہیں ان کی برکت سے اللہ ہمارے تمام مقاصد حضرہ کو پورا فرمائے اور اپنی محبت نسبت سے وہ مکمل طور سے کامیاب فرمائے اللہ تعالیٰ شفاعت کبرا سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شفاعت سے اے اللہ ہم سب لوگوں کو مشرف فرمائے آپ کو مقام محمود عطا فرمائے ہم سب لوگوں کو جنت میں اجرا فرمائے کہ اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تمام آفات اور بلیات جو بجلا رہے ہیں سمندر کے پودوں کی طرف آ رہی ہیں دینی بھی اور دنیاوی بھی ملکی بھی سیاسی بھی اللہ ان سب سے ہماری حفاظت فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین بحرمت سید النبی الکریم صلی اللہ تعالی لا الہ Thank you.